आप लोग के इस प्रेम प्रिय अध्यात्म भवन में पंचदशी सुन रहे हैं। पंचदशी का ब्रह्मानंदी अद्वैतानंद प्रकरण है और 53 श्लोक हम लोग देख रहे थे, उच्चारण करें। मृत सुवर्णमयश्चेति दृष्टान्तत्रयमारुणिहि प्राहातो वासयेत् कार्या नृतत्वं सर्ववस्तुसु संधि है मृत सुवर्ण, वहां सुवर्णम बोलने पर फिर आय निकलेगा सुवर्णम, क्योंकि एक एक वचन जैसे मृत शब्द हलंत होने के कारण विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे जगत और सुवर्ण ये अपना नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए उसकी विभक्ति हो गए सुवर्णम। और अयह लोहा है, पुल्लिंग है, इसलिए वो भी एक वचन अयह माने मृत सुवर्णम अयह। और आगे च इति दृष्टांत त्रयम आरुणि, प्राह शब्द है, प्राह प्राह मैंने कहा कह दिया, अतः वासयेत कार्य आगे अनृतत्वम, अनृतत्व माने झूठे के लिए बोलते हैं अनृत, तो अनृतत्वम सर्व वस्तु सु एक शब्द मन मंत्र का अर्थ है, श्लोक का अर्थ मृत सुवर्ण और अयह ये तीन दृष्टांत आरुणिनी का प्राह मैंने कहा, जो आरुणि कहिए उद्दालक कहिए श्वेत केतु की पिताजी ने श्वेत केतु को तीन दृष्टांत के द्वारा समझाया, तीन दृष्टांत के द्वारा समझाया, क्या समझाया समझाने का, अतः सर्व वस्तुसु कार्य अनृतत्वम वासयेत, क्या समझाया सभी वस्तुओं में कार्य अनृतत्वम वासयेत, सभी वस्तुओं में सभी वस्तु कार्य है, तो सभी वस्तु में जो कार्यत्व है या कार्य है उस कार्य में क्या समझना है मिथ्यात्व समझना है, सर्व वस्तु मिथ्या और सर्व वस्तु में मिथ्यात्व को समझना है, इसलिए अनृतम मिथ्या और अनृतत्व मिथ्यात्व, पहला पदार्थ मिथ्या होगा और पदार्थ में मिथ्यात्व मानी सर्व वस्तु सु मानी सभी वस्तुओं में, अभी सभी वस्तु हो जाएंगे कार्य और उसी कार्य में अनृतत्व की भावना करनी है, वासित मानी एक प्रकार की भावना मानी जो भी सामने दिखाई देने वाला कार्य है उस कार्य में एक ही भावना करना है कि यह कार्य झूठा है, ये कार्य मिथ्या है, इस कार्य में मिथ्यात्व है, यह कार्य मिथ्या कहिए अथवा इस कार्य में मिथ्यात्व कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल कार्य को झूठा बोले तभी भी चलेगा और कार्य में झूठात्व, पहला कार्य फिर कार्य में, इस प्रकार इसके किसके लिए आया तो शंका करने वाले ने कहा था मृत सुवर्ण ये दो ही तो विवर्त के दृष्टांत है या और भी है इसके लिए या श्लोक, क्योंकि पहले मृत और सुवर्ण परिणामवाद में भी आ गए और विवर्तवाद में भी आ गए और आरंभवाद में भी है, वाद उसको समझने वाले अलग अलग समझेंगे, लेकिन वेदांत का सिद्धांत विवर्तवाद, लेकिन उसको परिणामवाद वाले परिणामवाद भी स्वीकार करेंगे, आरंभ वाले आरंभवाद भी स्वीकार करेंगे, और विवर्तवाद तो है ही है सिद्धांत के अनुसार, लेकिन प्रश्न किया था ये दो ही दृष्टांत है या और भी कोई दृष्टांत है, तो बोला नहीं और एक दृष्टांत है, तीन कहा हुआ है, दो तो आप लोग ले ही रहे, ये कह रहे विद्यारण्य मुनि बोल रहे दो तो आप लोग समझ ही रहे, एक मिट्टी और एक सोना, ये दो दृष्टांत आप समझ ही रहे, तो एक तीसरा है वो है लोहा, इस तीन दृष्टांत के माध्यम से पिता उद्दालक या अरुण ने पुत्र श्वेत केतु को समझाया। क्या समझाया? हे पुत्र, जितने भी कार्य है ये सभी कार्य कैसे हैं? झूठे हैं। अर्थात सभी कार्य में मिथ्यात्व निश्चय करना चाहिए। अब मिथ्यात्व निश्चय करने पर क्या होगा? जो भी वस्तु देखेंगे उसको झूठा समझने के बाद में लेने की इच्छा होगी क्या? जैसे प्रसव यहां हमारे रामायण कथाकार स्वामी जी ने बताया, उस महात्मा ने उस बकरी को डंडा मारा। अब उसको पता चला कि इसको मुख मारने पर एक दंड पड़ेगा, तो क्या वो दोबारा लगाने का प्रयत्न करेगी? बस इतना है। इसी प्रकार झूठा समझने के बाद प्रयोग क्या है? यदि कार्य झूठा है, ठीक है, रहने दो। कार्य झूठा समझने से क्या होगा? संसार मात्र कार्य है, संसार मात्र झूठा है, ऐसा समझने पर इसमें प्रवृत्ति धीरे धीरे कम करनी चाहिए, कम होगी। समझने पर करनी चाहिए, पहला तो शास्त्र कहता है, और जब समझ में आए तो करने की जरूरत नहीं, स्वयं हो जाती है, स्वयं ही। पर इसीलिए बोलते हैं कि ये कार्य झूठा समझना चाहिए। अब इसके ऊपर भाष्य देख रहे थे, अरुणस्य पुत्र उद्दालक अख्य कश्चिद ऋषि, माने अरुण के पुत्र उद्दालक उनका अख्य माने नाम है, कश्चिद एक ऋषि है, इसका अर्थ है उनका नाम उद्दालक भी है और अरुण का पुत्र होने के कारण अरुणी भी होता है। उन्होंने अपने पुत्र को छांदोग्य उपनिषद में छठवें अध्याय पहले खंड का चौथे मंत्र में समझाया, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्व मृणमयम विज्ञातम स्यात् वाचारम्भणम विकारो नाम देहम मृतिका इत्येव सत्यम। पूरा मंत्र यहाँ थोड़ा सा दे दिया, संधि यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन इतना दे दिया, हे सौम्य हे पुत्र, एक मृत पिंड को क्या करने से, जानने से, सर्वम मृणमयम विज्ञातम स्यात्, एक मिट्टी के पिंड को जानने के बाद में मिट्टी के पिंड के द्वारा जितने भी बने गए हुए हैं वे सब के सब मिट्टी ही है, ऐसा जान। क्यों? मिट्टी से बना हुआ, तो मिट्टी से बना हुआ पदार्थ वो क्या होगा? मिट्टी होगा, लेकिन केवल हम लोग उसको अलग अलग क्या देते हैं? नाम देते हैं। नाम मात्र ही अलग अलग है, लेकिन सब के सब क्या है? मिट्टी के पदार्थ ये हैं। इसलिए वाचारम्भण विकारो नाम देहम, केवल उसके एक वाणी का विलास है और जो विकार मने कार्य मात्र है, क्योंकि मृत पिंडेन मने ये कारण हो गया, उपादान कारण हो गया, और उसका विकार जो है, विकार क्या है? वाणी का विलास। वाणी का विलास दो होता है, एक शब्द और शब्द का अर्थ, शब्द और शब्द का अर्थ, वाच्य वाचक, वाच्य वाचक, जो भी वाणी से निकलते हैं शब्द, तो शब्द और शब्द का अर्थ, शब्द मुख में रहता है, शब्द का अर्थ बाहर रहता है, जो शब्द को बोलते हैं वाचक बोलते हैं, अर्थ को वाच्य बोलते हैं, वाच्य वाचक, शब्द और शब्द का अर्थ। विकार नाम हो जाएगा शब्द और रूप हो जाएगा अर्थ, नाम हो जाएगा वाचक और अर्थ हो जाएगा वाच्य। शब्द क्या यही की है? कोई भी शब्द निकालेंगे तो वो शब्द तो मुख में रहेगा और अर्थ बाहर रहेगा। आप किसी भी वस्तु का केवल नाम लेंगे, नाम का उच्चारण करेंगे, और नाम क्या है? शब्दात्मक है, और वो शब्द निरर्थक थोड़ी है। कोई ना कोई वस्तु उसका आकार देखा, प्रकार देखा, अर्थ को देखा, और अर्थ को देखने के बाद में ही बोल दिया ये अर्थ को देखा और शब्द उच्चारण होगा घड़ी। पहला अर्थ सामने आया, यह है वाच्य, और इस वाच्य का वाचक शब्द है। तो इसी प्रकार यहां केवल वाचारम्भणम, ये वाणी का विलास है, कौन? शब्द और शब्द का अर्थ, और शब्द और शब्द का अर्थ क्या है? शब्द माने नाम हो गया और रूप माने अर्थ हो गया। शब्द नाम और रूप, नाम माने शब्द, रूप माने अर्थ, वाच्य वाचक। ये तीन दृष्टांत तो वहां दिए हैं, तो तीन दृष्टांत देने के लिए इति आरभ्य मानी चौथे मंत्र से प्रारंभ करके छठवें मंत्र तक मतलब तीन उदाहरण दिए। पांचवा मंत्र है इसके लिए, पांचवें मंत्र में बोल दिया यथा सौम्य एकेन लोहमणिना विज्ञातेन सर्वम लोहमयम सुवर्णमयम विज्ञातम सात। यहां नहीं है लेकिन मैं ऊपर से मतलब वहां आप देंगे पांचवा मंत्र, क्योंकि छठवा दिया ना, चार नंबर दे दिया पहला और बाद में छठा दिया, तो पांचवा क्या हो सकता है। अब यहां चौथा तो हो गया यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वम मृणमयम विज्ञातम सात वाचारंभम विकारो नाम देय मृतिका इत्येव सत्यम। ये चौथा मंत्र हो गया। पांचवा है यहां पर यथा सौम्यम एकेन लोहमणिना, लोहमणिना विज्ञातम सर्वम लोहमयम विज्ञातम सात वाचारंभम विकारो नाम देहम मृतिका इत्येव सत्यम। ये पांचवा हो गया। छठवा क्या है, छठवा के लिए भी यो बोला जाएगा यथा सौम्य एकेन नक कीर्तनेन। अब देखिएगा पहला आएगा मृतपिंडेन, दूसरा आया लोहमणिना और तीसरा आया नक कीर्तनेन। नक कीर्तनेन सर्वम कृष्ण आयासम छात विज्ञातम छात कृष्ण आयस, कृष्ण आयस लोहे को बोलते हैं कृष्ण आयस, और लोहमणि का अर्थ है सोना, लोह तत्व अर्थात रक्तिमा तेजस्वी तत्व। यहां शब्द पांचवें मंत्र में जो आया हुआ है यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम सात, और लोहमय का अर्थ कर दिया सुवर्ण, जैसा मिट्टी की मिट्टी बोल दिया और सोने के जगह पे क्या बोल दिया लोहा बोल दिया, और नहीं लोह के जगह पे सोना, ठीक है। और यहां पर जो आप तीसरा लोह बोल रहे ना आयस, तो आयस के जगह पे कृष्ण आयस शब्द किया, कृष्ण मैंने काला आयस मैंने लोहा, और वहां लोहमणि का अर्थ है कृष्ण लोहित शुक्ल, चार तीन रंग है क्या नहीं, बकरी कैसी है माया कैसी है तीन गुण वाले तीन रूप वाले, तीन गुण कौन से शुक्ल लोहित और कृष्ण। शुक्ल माने शुद्ध सफेद सत्व रज तम के लिए, और तम के लिए आएगा कृष्ण, और शुक्ल लोहित के लिए आया रजोगुण, तो सोना रजोगुण ही है इसलिए यहां लोहमणिना बोल दिया, और जो लोहा है कृष्ण आयस बोल दिया काला। तो इस प्रकार वहां तीन दृष्टांत दिए, बोले कृष्ण आयसम इत्येव सत्यम इति अंतेन वाक्य संदर्भेण कार्यस्य अनृतत्वे मृत सुवर्णाय। कल देखा है आप लोगों ने मृत सुवर्णाय शब्द है, केवल आकार देना है मतलब तीन हो जाएंगे। कार्य रूपम दृष्टांत त्रयम उक्तवान इत्यर्थः, उक्तवान मैंने कहा है, किसने कहा है उद्दालक ने कहा है आरुणि ने कहा है तीन दृष्टांत, कौन तीन दृष्टांत मृत सुवर्ण आयः, मृत लोहा आयः। तो वहां पर जो आप लोगों केवल कल किए होंगे आकार दिए होंगे, मृत सुवर्ण में न केवल न था, और आपको करना क्या है नहीं नहीं नहीं नाय करना है नाय, मृत सुवर्णाय विसर्ग का वो हो तो ठीक है ना। इति दृष्टांत त्रयम् उक्तवान, ये तीन दृष्टांत उद्दालक ने कहा हुआ। किमर्थम एवं दृष्टांत त्रयम् उक्तवान इति आशंक्य आह, बोले ये तीन दृष्टांत श्वेत केतु को उनके पिता उद्दालक ने कहा है, किस प्रयोजन के लिए, बोले किमर्थम एवं मानी किस प्रयोजन के, अर्थ मानी प्रयोजन उद्देश्य कहिए, जो तीन दृष्टांत यदि कहे है पिता ने तो किसके लिए किस प्रयोजन के लिए, इस प्रकार शंका हो जाती है। उस शंका का उत्तर मूल में दिया अतः अतः वासयेत कार्य अनृतत्वम सर्व वस्तुसु। अतः से पूरा का पूरा उत्तरार्ध दे दिया। प्राह तो कहा है उक्तवान, प्राह मने उक्तवान, प्राह का अर्थ है उक्तवान, कह केन उक्तम उक्तवान, कह उक्तवान, कह उक्तवान, किसने कहा, उद्दालक उक्तवान, उद्दालक ने कहा। फिर क्या कहा उद्दालक ने, वासयेत स कार्य अनर्थत्वम सर्ववस्तुषु, सर्व वस्तुषु कार्य अनर्थत्वम वासयेत, सभी वस्तुओं में कार्य मिथ्यात्व है, इस प्रकार की दृढ़ भावना करनी चाहिए। वासयेत करे, मैंने दृढ़ भावना करे या करना चाहिए, ऐसा कहा हुआ। वासयेत आगे पढ़ रहे क्या, हाँ एक मिनट, मैं कहां पढ़ रहा है, किस में टीका में पढ़ रहे, अभी तो मैं अतः इति मूल में जो टिप्पणी उसी के ऊपर अतः इति दिया, तो अतः इति का मैं पूरा का पूरा उत्तरार्ध का अर्थ बताया श्लोक का, मैंने अतः कहा है प्राह, उत्तरार्ध में प्राह कहा, किसने कहा, श्वेत केतु के पिता ने कहा, क्या कहा, अतः इसलिए, अब पूरा का पूरा ऊपर ही पढ़ना है, अतः अन्वय लगा कि अतः सर्व वस्तुषु कार्य अनर्थत्वम वासयेत, सभी कार्य जितने भी पदार्थ है न, सभी पदार्थों को कार्य बोलते हैं, उस कार्य में अनर्थत्व की मनी मिथ्यात्व की भावना करनी चाहिए, इतना अर्थ निकला उतना। अब टीकाकार उसका अर्थ बताते, अतयति यत एवं बहुषु मृदादिषु कार्य अनर्थत्वम उपलब्धम, अतः एवं, क्योंकि इन तीन दृष्टांतों के द्वारा, कितने दृष्टांत कहे हैं, तीन दृष्टांत, अतः एवं बहुषु मृदादिषु, मृदादिषु दृष्टांतेषु, मृद आदि लोहा दृष्टांतेषु, इन तीन दृष्टांत अनेक हो गए, इन दृष्टांत में मृदादिषु क्या आ जाएगा, कार्य अनर्थत्वम उपलब्धम, ये मिट्टी सोना और ये लोहा है, इन तीनों का जो कार्य है वो झूठा है, मिट्टी का कार्य झूठा, हाँ देखिये अनृत शब्द आ जाएगा झूठा मिथ्या, और अनृतत्व बोलने पर मिथ्यात्व एक शब्द आता है, अपना न्याय भाषा का हो या पंक्ति लगाने का हो, कार्यत्वम मनि कार्य, मिथ्यात्वम मनि मिथ्या, कार्य मिथ्यात्वम मनि कार्य मिथ्या, इस प्रकार समझना चाहिए। तो अनेक बहुषु मृदादिषु है ना, तो अनेक दृष्टांतेषु, अनेक दृष्टांत में क्या है, अनेक दृष्टांत हो गए कारण, तीन कारण हो गए, एक मिट्टी, दूसरा सोना और तीसरा लोहा, इन सभी मृदादि कारणेषु कार्य अनर्थत्व उपलब्ध, क्योंकि मृदादि उपादान कारण है, तीन उपादान कारण हो गए, मिट्टी उपादान कारण हो गया, सोना उपादान कारण हो गया, लोहा उपादान कारण हो गया। अब मिट्टी उपादान कारण के कार्य जितने भी है, कुल्लड़ है, सकोरा है, घड़ा है, सुराही आदि है, ये जितने भी है कार्य है, और ये सब कार्य कैसे हैं, अनृत कहिए, झूठे कहिए, मिथ्या कहिए, आरोपित कहिए, केवल प्रतीति मात्र होने वाले कहिए, और केवल भ्रम कहिए, ये चार पांच शब्दों का अर्थ एक ही है, ये मिथ्या कहिए, झूठा कहिए, अनर्थ कहिए, केवल प्रतीत हो रहे, केवल भ्रम है, केवल आरोप है, ये सभी शब्द आ गए। तो ये अवल सोना का देख लीजिएगा, एक सोना उपादान कारण है, और जितने भी अलंकार है, अभी अलंकार तो आप लोग जानते हैं कितने अलंकार है, हम तो केवल ऊपर से दिखाई देंगे, एक किसी के गले में हो तो लॉकेट बोल सकते हैं, और एक अंगूठी चेन और अंगूठी, इसके अलावा तो कोई हमें जल्दी आएगा भी नहीं, लेकिन सोने की दुकान में कितने अलंकार सजे हुए हैं, अनेक प्रकार के अलंकार है, तो ये सब कार्य हो गए, तो इस सब कार्य को क्या समझा जाएगा, झूठा मिथ्या अनृत, किसमें, उपादान कारण में, उपादान कारण कौन है, हाँ जितने भी अलंकार है, अलंकार का उपादान कारण है सोना, उस सोने में ये सब अलंकार केवल दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे, वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, ये समझना चाहिए। ये हो गया सोने का। अब लोहा का देख लीजिएगा, लोहा उपादान कारण है और ये जितने भी लोहे के पदार्थ, ये खिड़की बने हुए है, ये औजार बने हुए है, ये सब औजार बने हुए, ये सब केवल लोहे के ऊपर आरोप है। लोहे को ही केवल क्या किया, पिघला के गोल आकार आकार प्रकार कर दिया। तो ये जितने भी कार्य हैं लोहे के कार्य झूठे हैं और एक लोहा ही सत्य है। ये तीन उदाहरण इसलिए बोलते हैं, यथा एवं बहुषु मृदादिषु, माने तीन उपादान कारणों में से जो कार्य, जितने भी कार्य होते हैं, चाहे मिट्टी के कार्य लीजिएगा, सोने के कार्य आभूषण लीजिएगा, और लोहे के कार्य औजार, लोहे के औजार लीजिएगा, इन सब में क्या सिद्ध होता है, अनृतत्वम उपलब्धम, मिथ्यात्व की सिद्धि होती है। अतः भूत भौतिक रूपेषु वस्तुषु कार्य अनृतत्वम वासितम कुर्यात्। अतः इसलिए भूत भौतिक रूपेषु वस्तुषु, भूत भौतिक ठीक है, भूत माने होने वाले हो गए, और अभी भौतिक भूत पूर्व में होने वाले या हो गए भूत, और भौतिक अभी हो रहे वर्तमान में, जितने भी है ये सभी वस्तुषु माने सभी पदार्थों में ये सभी कार्य माना जाएगा। ये सभी वस्तुओं कार्य है, और कार्य में जो कार्य अनर्तत्वम मानी कार्य जितने हैं, अनर्तत्वम मानी मिथ्यात्व का वासितम कुर्यात, अर्थात मिथ्या की दृढ़ भावना करनी चाहिए। अब ये करने से क्या आएगा, इतना ही आएगा कि एक वासना से दृढ़ संस्कार हो जाते हैं, जैसा जैसा भाव, वासना मानी भावना, ये मिथ्यात्व की भावना करेंगे मानी मिथ्यात्व की वासना करेंगे तो मिथ्यात्व की दृढ़ संस्कार हो जाएंगे, और मिथ्यात्व के दृढ़ संस्कार होने पर धीरे धीरे संसार में प्रवृत्ति कम हो जाएगी, माने परमात्मा में या ब्रह्म के तरफ हमारी प्रवृत्ति होने के लिए इस संसार के लिए क्या बोलना पड़ेगा, मिथ्या है, झूठा है, झूठी माया, झूठी काया। एक बोलने से क्या होगा, अरे भाई ये सब ऐसा ही है, इसके पीछे क्यों भागे, मन से विचार करना। अब आप लोग हर रोज प्रवचन में सुनते हैं पद्म पत्र मीमांसा, सब कुछ करना है, करते हुए भी हाँ लिप्त किससे होता है, मन से होते, मन उसमें लगाना नहीं, शरीर लगाना है, क्योंकि कर्तव्य किसके द्वारा है, शरीर के द्वारा है, मन के द्वारा कर्तव्य नहीं है, मन के द्वारा परमात्मा के तरफ जाइएगा, मन तो संसार को झूठा मानने में जाएगा और हाथ तो संसार को बढ़ाने में जाएगा, हाथ से तो संसार बढ़ाना है क्योंकि कर्तव्य है, लेकिन मन से ये जो भी कर रहा है ये मिथ्या है। और ऐसा बोलने पर मन से भावना कम हो, शरीर से नहीं, शरीर से यदि भावना कम हो, शरीर से कार्य करना कम हो जाएगा, फिर तो निकम्मे बनेंगे, और निकम्मे बनने के बाद में कोई भी अपने को खाना भी देने वाले नहीं, इसलिए तो निकम्मे को कोई चाहता है क्या, कोई नहीं चाहते। चलिए आगे, ननु कार्य अनृतत्व अनुसंधानमपि किमर्थम उक्तम इति आशंक्य कारण ज्ञानात कार्य ज्ञान सिद्ध, ये यकार का लोप होता है, सिद्धय मन सिद्धये इति अभिप्रायेण अह। कार्य अनर्तत्व अनुसंधानमपि किमर्थम, माने कार्य झूठा है इस प्रकार सिद्ध करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए प्रयत्न करने का जो प्रयत्न है, मन करना है, अनुसंधान करना है, संशोधन करना है, किमर्थम क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, ठीक है कार्य है, कार्य समझो, लेकिन उसको मिथ्या का ये अनुसंधान करना है, निश्चय करना है, उसका क्या प्रयोजन है, तो उसके लिए बोलते हैं कारण ज्ञानात कार्य ज्ञान सिद्धये। यदि कार्य को मिथ्या दृढ़ निश्चय हो जाएगा तब कार्य केवल कार्य ही दिखाई देगा, और कारण को कारण कार्य में जो कारण का अंश है वो दिखाई देगा, माने कार्य मिथ्या बोलने पर कार्य तो ऊपर से तो आया नहीं है, किसी कारण से आया हुआ है, तो कारण से आया तो कारण रहेगा, फिर कार्य नाम जो रहेगा एक उसको मिथ्या बोलने पर उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन कारण का उसमें अस्तित्व रहेगा। जैसा कोई नौकर कुछ बोलता है तो दूसरा बोलता है अरे बोलने दो भाई, वो नहीं बोल रहा है उसका मालिक बोल रहा है, उस नौकर में किसका अस्तित्व देखता है दूसरा? मालिक का अस्तित्व देखता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी है ये सभी कार्य में किसका अस्तित्व देखता है? कारण का अस्तित्व देखता है। परमात्मा कहिए कारण कहिए तो सत्य एक उसी का हो जाता है। उसके लिए ये बोल रहे हैं कार्य मिथ्या है, इस प्रकार अनुसंधान करने का क्या प्रयोजन है? तो उसका प्रयोजन बताया कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है। उच्चारण कारण ज्ञानतः कार्य विज्ञानं चापि सोवदत् सत्य ज्ञाने नृत ज्ञानम कथमत्रोपपद्यते कारण ज्ञानतः कार्य विज्ञानं चापि सोवदत् सत्य ज्ञाने नृत ज्ञानम कथमत्रोपपद्यते कारण ज्ञानतः कार्य विज्ञानम च अपि सह अवदत् स अवदत्। वो क्या हुआ है? अवग्रह हुआ है ना, एपेस्टिक चिन्ह दिया तो इसको उसके जगह पे क्या है? अ है, अवदत् सत्य ज्ञानी और आगे अनृत ज्ञानम। हाँ, और वहां पर भी पूर्व रूप हुआ है यकार में, उसका यकार ओकार में पूर्व रूप हुआ है। पहले सो अवदत, सो वदत में ओ में अ मिल गया, और सत्य ज्ञाने अनृत ज्ञान सत्य ज्ञाने न में जो ये है तो यह में मिल गया, पूर्व रूप हो गया। अ का पूर्व रूप कौन कौन है? एक ये और एक वो, दोनों के दोनों यहां। यंगहा पूर्व रूप, यंगहा पदांता दति सूत्र है, मानी पदांत यंग से पूर्व में अ हो तो पूर्व रूप हो जाएगा, और यंग का अर्थ है ये और वो, और दोनों का दोनों यहां इकट्ठा ही सूत्र मिल गया। बहुत सुंदर, पहले वो मिला सो, और सो में जो वो है उस वो में मिल गया आगे का क्या? अ, अ मिल गया, इसको बोलते हैं पूर्व रूप संधि। मैंने अपूर्व में जाकर मिला, किसमें मिला? वो में मिला। अभी वो में मिला तो इसका पता कैसा था? यश दे दिया अवग्र चिन्ह, वो अवग्र चिन्ह दे दिया। फिर सत्य ज्ञानी वहां पर भी अनृत है, और जाकर किसमें मिला? ये में मिल गया, तो ये में मिल गया और चिन्ह दे दिया, संकेत दे दिया, यश का चिन्ह दे दिया अनृत ज्ञान। कथम अत्र उपपद्यते, अभी हो गए संधि। बोलते हैं कारण ज्ञानता कार्य विज्ञानंच अपि स अवदत्। सह सकारता है वह, उसने, किसने? अरुण पुत्र उद्दालक ने, अरुण पुत्र उद्दालक ने। कारण ज्ञानतः मानी कारण के ज्ञान से, तो पंचमी अंत तहसील होता है और पंचमी तृतीया कारण हेतु होता है। कारण ज्ञानतः मानी कारण के ज्ञान से, कारण के ज्ञान से कार्य विज्ञानम च अपि अवदत मनी बोला, मैंने कारण के ज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है यह भी खा, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है यह भी का है। अवदत मन का है आप, है ना, मैंने केवल कारण का ज्ञान होने से क्या हुआ? अरे कारण का ज्ञान होने से कार्य का भी ज्ञान होगा, केवल कारण ज्ञान होने से वहीं गाड़ी रुकेगी नहीं है, ज्ञान आगे भी जाएगा। मैंने मिट्टी का ज्ञान होने मात्र से केवल मिट्टी है मिट्टी ऐसा नहीं, लेकिन मिट्टी का ज्ञान होने मात्र से दूसरे अन्य का कार्य का भी ज्ञान होगा, ये इस कारण पूर्व। हाँ जी, किसने कहा क्या सर्वनाम है, कौन है सर्वनाम, तो सर्वनाम वह होता है, वह अरे उसको बुलाओ उसको बुलाओ, अरे उसको बोलने पर किसी को पकड़ के लेके आएगा, अरे उसको नहीं उस राम को बुलाओ। सर्वनाम बुद्धिस्त वक्ता के बुद्धिस्त व्यक्ति का नाम है, बुद्धिस्त पदार्थ है। सर्वनाम तो जो बोल रहे हैं उसके मन में निश्चित है, दूसरे को पता नहीं चलता है। अभी यहां पर लिखने वाले विद्यारण्य मुनि ने तो सा उसने कहा, उसने कहा किसने कहा, अरे प्रकरण चल रहा है, क्या प्रकरण चल रहा है, तो अरुण से पुत्र उद्दाल कात्य कश्चिद ऋषि ही प्राह, ये प्रसंग चल रहा है ना, इसलिए स मैंने उसने कहा, तो क्या कहा, तो कारण के ज्ञान से कार्य का भी ज्ञान होता है, ऐसा उसने कहा, उसने मैने उद्दालक ऋषि ने कहा। सत्य ज्ञाने अनृत ज्ञानम कतम अत्र उपपद्यते, अब प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है ऐसा ऋषि ने कहा। अब ऋषि ने कहने पर इसमें शंका होती है कि सत्य ज्ञानी, सत्य ज्ञान क्या है, उपादान सत्य है, उपादान कारण, उपादान कहिए अथवा कारण कहिए, उपादान कहिए अथवा कारण कहिए, वो सत्य है, इसलिए सत्य ज्ञाने माने उपादान सत्य है, ऐसे कारण के ज्ञाने माने ज्ञान से या ज्ञान में अनृत ज्ञानम कतम उत्पद्यते, बोलते कारण तो सत्य है, कारण सत्य होने पर उस कारण के ज्ञान से अनृत का ज्ञान कैसा होगा, क्योंकि यहां क्या बोला है, कारण ज्ञानात कार्य ज्ञान सिद्धये, बोलते हैं, बोले कार्य अनृतत्व अनुसंधान क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न था ना, कार्य झूठा है ऐसा अनुसंधान क्यों करना चाहिए प्रश्न, और उत्तर दिया कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। अब कारण सत्य है और कार्य झूठा है, फिर ये प्रश्न आया, अरे कारण सत्य है और कारण सत्य होने पर कार्य अनृत ये कैसा होगा, माने कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होगा, और कार्य में किसकी भावना करनी है, अनृतत्व की, मिथ्या की भावना करना है, मैं कार्य मिथ्या है ऐसी भावना करनी है, और कारण आपका सत्य है, फिर सत्य के ज्ञान से अनृत का ज्ञान कैसा होगा, ये शंका पूर्व पक्ष ने, अभी शंका है, मैंने प्रयोजन तो इतना है, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान सिद्ध करना है, ये कार्य में अनृतत्व का अनुसंधान करना है, फिर कार्य में अनृतत्व का अनुसंधान करना है, और कारण कैसा है, सत्य है, तो सत्य कारण से असत्य कार्य का ज्ञान कैसा होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, कारण सत्य है कार्य मिथ्या है, तो सत्य के ज्ञान से अनृत का ज्ञान कैसा होगा, ये बता मूल में पता चला ना, सत्य ज्ञानी माने कारण सत्य है और उस सत्य ज्ञान से अनृत ज्ञानम कतम उपपद्यते, ये तो हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है, ये शंका। अब इसके ऊपर भाष्य, कारण इति माने पूर्वार्ध के लिए बता दें, कारणस्य मृदादेर ज्ञानात कार्य जातस्य घटादेर ज्ञानमापि स्यात्, ऊपर से देखें, कारणस्य कौन है कारण, मृदादेहे, मृदादेहे अर्थात मिट्टी सोना और लोहा आदि पद से, इसको बोलते हैं कारण मृदादेहे, कारण जो मिट्टी सोना और लोहा है, तो मृदादेहे मनि तीनों के ज्ञानात ज्ञान से, मनि तीनों जो उपादान कारण है इन तीनों के ज्ञान से, ज्ञानात मनि ज्ञान से, ज्ञान से कार्य जातस्य घटादेहे, कार्य जात मनि जितने भी कार्य उत्पन्न होते हैं उन सबका, सबका मनि घटादि का, घटादि कौन, घटादि अलंकार आदि और ये औजार आदि, तीन हो गए ना, घटादि अलग हो गए, अलंकार आदि अलग हो गए, और तीसरे औजार आदि, इसको बोलते हैं घटादे, केवल मूल में घटादे बोल दिया, लेकिन घटादेश आपको तीन लेना। ज्ञानमपी सात ऊपर से है। अब उसके लिए उदाहरण देते हैं, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वम मृणमयम विज्ञातम सात, और ऊपर से आप वाचारंभण विकारो नाम देहम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि वाक्य जातेन, आपको तीन वाक्य लेना है, मिट्टी का अलग, सोने का अलग और लोहे का अलग, इसको बोलते हैं इत्यादि वाक्य जातेन। ये तीन वाक्य हम तीन श्लोक के द्वारा, तीन मंत्र के द्वारा तीन वाक्य आते हैं, और इनके द्वारा उक्तवान इत्यर्थ, उक्तवान मैंने कहा, किसके लिए कहा, श्वेत केतुम उक्तवान, श्वेत श्वेत केतुम उद्दालकेन उक्तवान, उद्दालक ने कहा। ननु क्या कहा पता चला ना, मैं कारण के ज्ञान से कार्य मात्र का ज्ञान होता, इन तीन वाक्यों के द्वारा, तीन श्लोकों के द्वारा कहा, एक मिट्टी को जानने के बाद में सब घटादि मिट्टी मिट्टी घटादि में मिट्टी ही सत्य ये जाना जाता है, एक सोने को जानने के बाद में सब अलंकारों में सोना सत्य सोना ही जाना जाता है, एक लोहे को जानने के बाद में लोहे के बने हुए जितने भी शस्त्र अस्त्र है, ये सब औजार है, उन सब में एक लोहा ही सत्य जाना जाता है, इसको बोलते हैं इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा। अब शंका करते हैं, ननु मृत सुवर्णादि रूपस्य पारमार्थिकस्य कारणस्य विज्ञानात् तद विलक्षणस्य घट रूप कार्यादेर विज्ञानम अनुपपन्नम इति शंकते। अभी कारण ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, ठीक, कैसा होगा, कार्य को तो आप झूठ बोल रहे हैं और कारण को क्या बोल रहे हैं, सत्य। अब उसके ऊपर शंका दे रहे हैं, ननु मृत सुवर्णादि रूपस्य, मृत सुवर्ण लोहा रूप ये क्या है, पारमार्थिकस्य कारणस्य, ये पारमार्थिक बने व्यवहारिक रूप से कारण है, यदि मिट्टी ना मिले तो व्यवहारिक दृष्टिया आपका घट बनने वाला, व्यवहारिक सोना नहीं मिलने पर आपका व्यवहारिक अलंकार मिलने वाले नहीं है, इसी को बोलते हैं पारमार्थिकस्य कारणस्य विज्ञानात्। इन तीनों को व्यवहारिक रूप से सत्य कारण जानने से विज्ञानात् तद विलक्षणस्य, इन तीनों कारण से विलक्षण, कौन विलक्षण है, कार्य घट रूप कार्यादि, मैंने तीनों से, तीन उपादान कारण, तीन उपादान कारण के विलक्षण कार्य घटादि अलंकारादि और शस्त्रादि, ये तीनों के तीनों विज्ञानम अनुपपन्नम, मैंने ये घट ये इनका ज्ञान कैसा होगा, ये प्रश्न कर रहा है, अपना शंका मन में किया है, उपादान कारण को जानने के बाद में उनके कार्यों को कैसा जाना जाएगा, एक मन में शंका है। इस शंका का उत्तर देते हैं मूल में सत्य इति, अब उत्तरार्ध में सत्य में आएगा, पूर्वार्ध के ऊपर इतना हो गया और उत्तरार्ध में सत्य इति बोलकर क्या बोलना है, सत्य ज्ञाने अनृत ज्ञानम कथम उपद्यते, मैंने यहां प्रश्नात् शंका ही है, उत्तर नहीं दिया, ये शंका रूप में है, कैसी शंका है, सत्य ज्ञाने अनृतत्व कथम अत्र उपपद्यते, अर्थात उपादान कारण सत्य है, उसके ज्ञान से अनृत ज्ञानम कार्यों कार्य झूठे हैं, ऐसा कथम अत्र उपपद्यते, यहां पर ऐसा कैसा हो सकता है, तो प्रश्न का उत्तर है नहीं। अब आगे के लिए उत्तर देते हैं, मेरी यहां शंका ही है, अभी शंका का उत्तर पहला ये बता, देखो कार्य कैसा है, मैंने प्रश्न क्या उत्तर अपने शंका क्या कर रहे हैं, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान कैसा होगा, बस जो 54वां श्लोक है उसमें पूर्वार्ध में क्या कहा, कारण के ज्ञान से नहीं होता है बोल दिया, नहीं नहीं होता है ये सिद्ध है, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है ऐसा कहा पिता ने, अब पिता ने कहने के बाद में पुत्र को संशय हुआ, क्या संशय हुआ, कारण सत्य है कार्य झूठा है, तो कारण सत्य ज्ञान से कार्य झूठा कैसा ज्ञान हो सकता है, ये शंका है, मैंने उत्तरार्ध में शंका है और पूर्वार्ध में उन पिता का वचन है, पिता का वचन क्या है, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। और कारण सत्पूर्व में पिताजी ने कहा है कि कारण सत्य है और वाचारम्भ विकारो नाम देहम देहम बोल दिया, केवल नाम देह मतलब नाम मात्र है, तो नाम मात्र क्या बोलते हैं झूठा। मारे कारण सत्य कार्य झूठा, तो कारण के ज्ञान से सत्य के ज्ञान से असत्य का ज्ञान कैसा होगा, इसका अर्थ है सत्य ज्ञान से। देखिए ना, सत्य ज्ञान है अनृतत्व ज्ञानम कथम, माने ज्ञान कैसा है सत्य ज्ञान, और सत्य ज्ञान से क्या उत्पन्न होगा, जैसे बोलते हैं ना अरे शेर का पुत्र शेर होता है, गिद्ध थोड़ी होता है, तो इसी प्रकार सत्य ज्ञान से कौन सा ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, सत्य ज्ञान ही होना चाहिए। और पिता ने क्या कहा, असत्य। फिर पुत्र को संशय हो रहा है कि पिता ने सत्य ज्ञान से असत्य ज्ञान कैसा होगा, इसके ऊपर गाड़ी 54 मिनट अटक गई। फिर पिता समझाते हैं, देखो जो कार्य है ना, कार्य में दो अंश है, कार्यस्य सत्य अनृत अंश द्वय रूपत्वात्। उत्तर दे दिया, जो कार्य है कार्य में एक सत्य अंश है एक अनृत अंश है, दो रूप से सजा हुआ है। जो घट है कितने अलंकारों से सजा हुआ है, दो अलंकार से, एक सत्य भी उसका अलंकार है अंश में अलंकार, और एक असत्य भी दो अलंकार से सजा हुआ है। इसलिए कारण ज्ञानात, इसलिए कारण के ज्ञान से कार्यगत सत्य अंश ज्ञानम बहुत ही है। इसलिए कारण का जो सत्य अंश है वो सत्य अंश घट में एक तो ही है, मानी घट में दो अंश है, एक कारण का सत्य अंश है और अपना नाम रूपात्मक विकार का क्या है, असत्य कहिए अनृत्य कहिए झूठा कहिए, इसलिए उसमें दो अंश है, तो दो अंश से वो सजा हुआ है, तो एक अंश जो सत्य है वो कारण का है और जो असत्य अंश स्वयं का है, मैंने जो अस्तित्व न होने पर भी दिखाई दे रहा है। अब ये निमित्त नहीं बोला है, नहीं निमित्त का अर्थ होता है, निमित्त क्या है, कारण होना पड़ता है, समवायी असमवायी निमित्त कारण में हेतु, यहां हेतु से कोई लेना देना नहीं है, रीजन बोलते हैं उसको, यहां कोई नहीं। तो देखिएगा प्रश्न पता चला ना, कार्यस्य सत्य अनृत अंश द्वय रूपत्वात्, ये जो कार्य में दो अंश है, दो अंश होने के कारण कारण ज्ञानात्मक कारण के ज्ञान से कार्यगत सत्य अंश ज्ञानम बहुत एव, इसलिए कार्य में रहने कार्यगत माने कार्य में रहने वाला सत्य अंश जो मिट्टी सत्य है, इस अंश का ज्ञान होता ही है। उच्चारण कर इति अभिप्रायण समृतकस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टतः लोकदृष्टितः वास्तवोत्र मृदोंसो अस्य बोध कारण बोधतः समृतकस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः वास्तवोत्र मृदोंसो शबोधः कारणबोधतः समृतकस्य समृतकस्य मृत ठीक है, षष्ठी शब्द है समृतकस्य विकारस्य कार्यता लोक दृष्टितः वास्तवः अत्र। देखिए आपको जहां यश का चिन्ह मिलता है ना, एक पीछे वो मिले अथवा यह मिले, क्या मिले, वो है यहां, तो वो होने के कारण ओत्र बन गया, वास्तवोत्र मानी वास्तव विसर्ग का वो बन गया, तो वास्तव अत्र मृद अंश शब्द क्या है, मृत आधा त था और आगे अंश था तो मृदंश बन गया और विसर्ग का वो बना, तो दो शब्द है मृत अंश मृदंश अस्य बोध कारण बोधतः। अब ये तो आपके सामने संधि विच्छेद हो गया, अर्थ फिर कल देखेंगे, समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।